göz göz oldu yareler. Misafir kabul etmez mi tenha dereler? Sargı da tutmaz yarelerim var be. Var benim. Kadir de Mevlam izin verdi dikildi. Dikildi. Altyazı M.K.